bala na yo doringana joyo kana omari bala na yo doringana joyo kana doringana joyo kana doringana joyo kana dela Bye.